Alhamdulillah. Xana nga daabu señ. Ubbil ñu def ñaan inshallah bu profé ñu tambala ko ci. Ñu ñu ubbé. Ñaan rek. Ya. Ci la na xé. وقنا عذاب النار الله يرحم رحمنا سك العلم النافع وقلبا خاشع ولسان واسع وشفاء لكل داء وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رضي الله تعالى عن الإمام العارف المقدس الدخين الخيداء عباس أحمد بن أحمد تجاني خلفاء المهتدين والفارقة الفائزين وعدا عم بين تيري بين موي تيري بي الداء والدواء بو ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم الجوزية بروحو حملة بو مك بو دندو 8 سيكل مانام طالبي ابن تيمية ويني غاني عدنا 600 91 génn aduna 751 hijri wa talibé cheikh sonou tamina rahmoullah 7e siècle manam 8e siècle dundu à peu près quoi voilà mom ak serignum yépp dé manam parce que en fait 691 wa fin bi quoi voilà 751 voilà kon mi ngi am non 60 ans bi génn aduna wa rahmoullah alayhi waa waxa fi wala sax andak limu bind ci téré kenn xamul nu tok waa mom moy borom waa bokku na ci téré yi yi ci gëna siiw moy madarijus salikina bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bokku na ci téré yi gëna siiw tam noy adda wadawa ubini dañ koy wax tamit al-jawabul kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i shafi bokku na tam ci téré yi gëna siiw moy ar-ruh kitabur ruh lepp lu jëm ci walu roh ak yoy rek ci la ci wax al-jawab kafi moy exemple bi wadde waaw kay waaw lolo sax tax manako nak legui xam nga ni ñi def dañ téré bi dañ koy jël inshallah diko top ba voilà voilà inshallah ba voilà digënté tak tous manam tisbar ak takusan ci aduna inshallah bok na ci téré mi manam téré gëna su mo i'lamul muqin an rabbil alamin woon ci walu usul ak fiqh lako def et cetera manam dal vraiment ku ak yeneen ak yeneen dal bërna téré dal yo xamantene mom moko bind rahmatullah alayhi bi rahmatihi alwasi'a donte amna yeen yo xamne bu roxo xam yi rahmatullah alayhi dinañ ko ko jappé mais yoyu de toute façon inshallah ta'ala duñu amul solo wa wala bok na ci téré mi nga xamni ñom ñoy ki moy al fawaid ak bi ci dess bada'i'ul fawaid bok na ci téré yi gëna am jariñ yi mu bindu moy bada'i'ul fawaid rahmuhullahu ta'ala nga xamantene vraiment lu bari ci xam xam la ci def li nga xamantene nak mom lañu tambalé inshallah ta'ala moy ak ndinkane go xamantene ndinkane gu yama may manam gu ndaw lay doon biñ ko yaatal ndax yaatal lañ ko ci yeneeni beuruk té walu manam téré buñuy tambali dañ koy faral di def moy première chose manam moy ñu sélal suñu yéene inshallah ba lepp lo xamantene jëlé nañ ko ci xam xam lu mu tuuti mu nekk lo xamantene lu am jariñ la manam inna li yeenante bi sallallahu alayhi wasallam waxane innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa nit ku nekk ha manam def yep ci yene rek lay aju ci nit ku do am lulul li nga yene kon nak bu boba nañu tewlo inshallah taala premièrement yene manam jele xam xam bo xamantene dañ ci jariño aduna ak alakhirah bi ci dess moy yene ko jamo ko yalla ndax ben borom ben masala fekk bo jangul wala ben lenn lo meuna jang manam buntu bo jang rek yeenbi sallallahu alayhi wasallam neena mo mo gën nga aji junni yoon nga umra junni yoon nga julli junni rakka ci guddi kon nak té lolou yow ben buntu rek nga jang donc yoyu hein ba yoy yep ñu yéene wala ci lolou inshallah et yenen yi ci dess nak mom moy assiduité be di jëma manam jëm ko top ak tamit benen lenen moy diko jëfé wa amul lu gëna for jëfé li nga xamantene mom ngay jang lu mu tuti be ci dess moy di li nga xamne mom la ki wax imam ash-shafi'i wa radhiyallahu anhu te muy top tamit li nga xamantene mom lañ nara ki inshallah manam mom lañ nara manam lu am rapport ak li ñuy gis ni inshallah moy lim waxon waqi' ibn al-jarrah al-kufi rahimahullah ne ko man dama dul mokal mu ne ko nak da ngay baye moy yalla bo baye moy yalla rek legi sa xel ubbe ko sa xol bu mom la imam don wax sank wa sa xol day ubbe ko leer dugg ci bu ko defé nga meuna mokal et cetera en tout cas dal diini ji xam xam la bo xamanteni sama borom subhanahu wa ta'ala xam xam aduna mën nako denk ku bax mën nako denk bon waye xam xamu diina mom yalla ni mu gëna wolu ci ko fu la koy jox comme ni nga xamne non la ko usama ibn zayd radhiyallahu anhu ak yeneene sahaba solo jël ci yeneen sallallahu alayhi wasallam ne yahmilu hadha al-amru min kulli halfin uduluhu bi mbir mom bi diine wala ci benen riwaya yahmilu hadha al-ilmi bi xam xam ni gëna wor ni gëna yalla gëna wolu ñoñu lay jël denk leen xam xam bob bu ko defé ñom ñuy défendre xam xam ñuy défendre diiné ji parce que imaginer tay bu yalla jëlé xam xam bi denk ko ño xamantene deng dañu neex jënd wala ño xamantene baaxu ñu deung lañ def et cetera diiné ji day sanku waaw yal nañu yalla sam ala kulli hal yoyu dal manam amna yeneen diinkane yu ci am mais nak leneen li gëna kawé li nga xamantene mom lañu wara tamit di denkanante inshallah moy fonk ak wek borom xam xam yi ak kepp ku yëngu ci xam xam tan so peu ñu fonk leen wek leen te bañ leen di doye dal bu ñu joomé sax ñu sét nan lañuy leen di wutale ay ngant ak yoy te bañ leen di saga bañ leen di wax yu ñaaw di bañ leen di leen tutal di leen giñ ay manam dal di leen bañ di doye dal yal nañu yalla sam lay kon imam al-qayyim mu jazzana bismillahir rahmanir rahim ne bismillah ci tour yalla lañu tambal ar-rahman moy ki nga xamne ci fess delu ci yermande ar-rahim moy ki nga xamne mom moy yaatu yermande wo bi te ci mom dong kasse rek nak nasaanu lañu sako nimbal legi li nga xamantene mom mo ci teggu du mom moko wax mais kiko wax manam ñi nga xamne ñom ñoko solo ñom ñoko parce que xam nga inshallah ta manam ñi nga xamne ñom ñoo solo téré bi ñom ñoko wax mu so illa laaj nan ash-sheikh serigne bu al-imam njid bu mag ba xamantene ci xam xam ci jëfé ci baax ci sel ci yiw ci teggin ci jaamu yalla royu kay la ci won al-allamatu ki nga xamne tane mo ku ragne ko lon la al-muttaqinu ki nga xamantene dafa manon li ngay def dako xamone dafa amone ingéniosité al-hafiz ki nga xamantene dafa mokkalon manam ku mokkal la xam xam bu reuy la yaron an-naqidu ki nga xamantene manam dafa manona liñitu masala yi shamsuddin ki nga xamne moy jantu diine abu abdullah moy kun yam muhammad la tuddu ibnu sheikh doomu serigne la mom tamit kuy su papa serigne la taqiyuddin ki nga xamne mom moy taqiyuddin ki nga xamne da lan dañ ko daf daan fek diine ji ragalon yalla bi ar diine ji bañ tudde ko taqiyuddin abubakar al ma'ruf mom lañu xamé nak mom han kon mi ngi tuddu muhammad ibn abubakar ñu mu gëna siw ibn qayyim al-jawziyya dekk ba waaw do papa mo daan taxaw wa dekk ba buñ tuddé ko qayyimul jawziyya mom nak mom moy papa moy dom ja nak ibn qayyim al-jawziyya bax ñi jur ñu bax ñi waaw nurun ala nurir rek moy liñ doon wax kéro zurriyatun ba'daha min ba'd zurriyatun ba'daha min ba'd wa kewol du top dom ju beut lu juddoti tag bu nawul jaxali mbokam yaa ci law wa zadahu allah yalna yalla ko jox yalna yalla yok ko min fadlihi ci ngeenelam dañ ko laaj lan moy laaj mu ne ma taqulu ana lan nga wax as-sadat yo suñu sang al ulama as-sadatul ulama yo nga sang borom xam xam yi nga ay matu din yeen ñi jitt yow mi nga xam na ya representer njitu dini yi radiyallahu anhum ajma'in yalla yalla gëreem leen ñoom ñepp baat bi dañ koy wax ñoom manam de nit ñi doxé tamit ci sharab inshallah ci wax inshallah ci téré bi moy duñu commentaire lu bari duñ sax commentaire presque dañuy wax rek li borom téré bi wax bamu dess tudé yenn baat day laaj commentaire bu ndaw inshallah fi rajulun ci benn way lan nga wax ci benn way jo xamne uptiliyé dañ ko natto bi bal yetin ci natto walimaté mu xamné annaha ne kan li wer bu wor moy mom istamarrat bu weye bi ci bobu len natou afsadat dana yaq alayhi ci mom dunyahu aduna wa akhiratu wa alakhirah wa qad takad deug deug ijtihad gor gol no yulli na day ak choram fi dakhay ha ci dagn ko an nafsihi wali bopom bi kul tariqin ci bepp yon fama yasdad way do du yok illa tawqudan dudul aw tak tak washiddatan ak tar tar fama khiratu ay way ana lan moy yonu muccu way fi dakhay ha ci dagn ko wa ma tariq ana won moy yon ila kashfiha ci wunni musiba gogo manam ko xamantene dafa am nattu bu ko dal moy bakkar yu koy dal mi ngi def tous les efforts possibles pour dindiko mais di yit tout temps ne bakkar bi manam nimi yokko ci mom du yok lulul ak tak tak ci mom ak tar tar manam di gëna yok di gëna manam taal bi dal day gën di jolli rek jal bay gëna tawé numay def bu muccu ci sama bakkar bi nga xamne xamna ni li bakkar la bu may def bëgg na ci muccu ana nan lay def ba genn ci Allahu akbar ana yo wo ñu est ce kenn soxlu wul lool ñepp ko sox lool lay subhanallah mu ne la nak kayma japp la farahimallahu mu ne wax mu wax ne farahima yalla yalla yeerum allah bur yalla man kepp ko xamne aana dimbali na muktali ak kunu ku yalla nat wallahu yalla day fi aunil abd mam daf ko fatali lan la ko fatali aw hadith mune wallahu bur yalla fi aunil abd mi ngi ci ndimbalu jamam ma kana fi jambi al fa ma kana fi mi ngi nek al abd jambi fi auni akhi ci ndimbalu borom ni ci jeji ndimbalu mbokam manam mbok julitam hadith bobu manam kon mi ngi koy julli hadith bo xamantene werna ci joge ci sen sa mu nek hadith bu nek ci sahih muslim han hadith numero 2699 ci hadith abu hurairah radhiyallahu anhu manam hadith dafa am ay tial ay parti yu bari han voilà mune muna aftuna ay way ubele ñu yeen borom xam xam yu majurina yalla leen yalla fay bo leen ñu ubbe yalla dañ leen fay de rahimakumullah yalla yalla yeerum leen gis nga teggin bi mu am ci ni mi laaje han wa gis nga xam wala mais di wax ak borom xam xam yu mel ni koy wax ak ben sama jaay bu ne ci mbedd bi subhanallah fakata ba mu bind al shaykh serigne bi radiyallahu anhu yalla yalla geureum ko mune alhamdulillah manam li mom ruwati ñoko wax manam ni solo hadith bi ni solo tire bi ñom ñoko bindé ni wa inshallah wa ñu ne kon fakata kon serigne bi daliko dan alhamdulillah dali sant yalla allahu akbar alhamdu mbolam xaju cant alhamdu deug deug cant lillahi aji saxal ñeul bur yalla amma baadu ginnaw lolu nak faqad deug deug sabata saxna fi sahih al bukhari ci sahih al bukhari min hadith abi hurayra tukke ci abi hurayra hadith abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu anin nabiy joge ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam annahu qala dafa waxne ma anzalallahu waqtu ma anzala waqtu allah bur yalla da'an aw febar illa ndere nak anzala waqtu lahu ñeul ko shifaan safara hadith min sahih bukhari kon comme nim ko wax hadith numero 5678 wa fi sahih muslim sahna ci sahih muslim batay min hadith jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu anhu ma annahu qala mun da fa waxna qala rasulullah yanti yalla bi sallallahu alayhi wasallam da fa waxna li kulli da'in ne def febar dawa'un ak safara fa idha usiba bi ndem dalna dawa ndem dalefna dawa'un ak safara adda febar bi bara adna wer bi iznillah ci ndigolu yalla manam ci ndigolu yalla duku fajo rek wer ci ndigolu yalla ngay wer kon hadith bo comme nim ko wax mi ngi sahih muslim hadith numero 2204 wa fi musnad imam ahmad mi ngi ci sahih bu nek hadith bu nek ci musnad imam ahmad min hadith usama ibn sharik ci hadith usama ibn sharif radiyallahu anhu anan nabiy sallallahu alayhi wa sallam jeeyu ci nabi sallallahu alayhi wa sallam mo ne qala inna allah naka yalla lam yunzil waccewul mukk da'an febar illa ndere anzala waccena lo ñe ko shifaru safara alimahu xamnako man alimahu ko ko xam wa jahilahu tirere nako man jahilahu ko ko rere wa fi lafdhin amna ci kaddu hadith ibn nan inna allah naka bu yalla lam yada waccewul tegul da'an febar illa ndere wada waccena tegna lo ñoo ko suwan safara aw wala bok dawaun ak wa dawaun moy safara rek moy lu koy wërëm illa daan wahidan lul ben wahidan ben bamu def ben febar kesse fa qalu ñu lako ya rasulullah ey yow ndawal yalla yow yenen tib yalla sallallahu alaihi wasallam ma huwa ana lan moy febar bobu qala mun al haram magat magat mom kenn munu ko fa sukul pil di lande mi du ba ah mom la seigne mursour don wax ki nan wa nan seigne abdou mi ngi nan ma ki manam diko ki dal diko soulage gey munako man dama magat te magat du wer magat dama wer magat diko lebe wa muné qala tirmidhi imam at-tirmidhi rahmalahu nana hadha hadithun sahih hadith wir la wa hadith bi comme nim ko waxe mi ngi ci musnad imam ahmad ci tome 4 hadith 2278 mi ngi sunan abu dawud hadith numero 3855 sunan tirmidhi hadith numero 2038 wala ba fere mo qala hadith hasan wala sahih hadith sahih comme nim ko waxe ci yenen riwaya hasan sahih ci ibnu majah hadith numero 3436 البوصيري امام البوصيري رضوان الله في الزوائد من هذا اسناد صحيح رجال ثقات حديث بي حديث لو خمت نورنا تنيكو ها ولا نيغا خا مني نيوم ني نيك تي تالا بي وور لي مانام داغا خا مني تاميت مانام مان لي بي ما يور تيري بي انديول تيري بي ييب مانام دا فا ام لون تي ديندي تودي كو صحيح دا ودا وا ولا مي لون تي ديندي بري وول كو مي نا دونا مانام لي دون گن صاح مو يور بو مات بي كو parce que de toute façon comme ci al tarhib wa tarhib lay wax hadith yu wéru ni mën na ci baña am incident bu incident ben non du résumé bi dafa am rek quelques hadith rek yu ci dindi matul 50 hadith ci téré bi yépp yu ci dindi wa ci téré bo xamantene li ci nek ci hadith bari danaka matna 1000 wala ëpp nako donc lolou du dara dan wa deug mën na nak légui nak hadith yi ma lo wa hadha ya'mul lin dafa matal adwa al qalbi febari khol war ruh ak ruh wal badani ak yaram wa adwati ak sen safara wa qad deug deug jaala defna nabi yentibi sallallahu alayhi wasallam al jahla reer da an mu nek febar bu reey bu graw wa jaala te defna dawa'uhu ak safaram su'al al ulama laj borom xam xam yi yentibi sallallahu alayhi wasallam mun farawa solona abu dawuda fi sunanihi ci sunanam ha من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال ان دا فخنا خرجنا جنن في سفر تكي فاصاب مدل رجلا او واي منا تي نون حجر مانام او خير مانام دال كو سي بوب بي فشجه مداد كوي غان مداد خر في راسي سي بوبم مانام مداد داف اب غوم سي بوبم ثم احتلم مداد جنت نك مانام moy dafa teud nelaw da di gënt manam wara sangu farta fa sala ashabu mulat ay mbokam ay gaay mi andalom ay andalom fa qalu mun hal tajiduna li mbawut amal ngeen ma ruksatan ak lumay woy fal sama bir rek fi tayammu ci mamana tim comme ni dama manam aw xeer da xar sa bop fi mu tollu te fi mu tollu bu ma sangu faral ci sama ndox mi day dugg ci sa bop est ce que mun na tim qalu ñu lako manana jidu la ka ruksa ay beret lolou mo woy hé bayal tapale yi way li do sa bop bi ki rek nga ni dede amuluñ la dara lu lay wante te yow kat takbiru am nga katan alal ma ci ndox manam mën nga sango ndox graw faqta sala waja dadi sangon han fa mata mu de di fa lama qadimna biñu ñëwé nak ala nabi sallallahu alayhi wasallam ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ukhbira bi zalika ñu xabaareku mbir mum fa qalu ñu nak fa qala yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne qataluhu ray nañ ko qatalahumullah ci ñoom yalla lañ yalla ray ala saalu lu len tere won ñuy laaj islam ya'lamu buñu xamul waaw buñu xamul lu len tere laaj fa inna ma li am bades moy shifaa'ul ayy safar ak ñaka xam safar ak reer as su'alu moy laaj inna ma kana pour innama li am ba dess moy kana nekkon na yak fi diko doy rek aneta yamama ci mu tim tugo rek mu bax bu timo rek mu bax wa ya'sira aw ya'siba manam moy mu djel bop bi dal tak ko ala han ala jurhihi han mu tak ala jurhihi ci go mum bi khirqatan aw boum manam moy ab morso manam dal moy mu def ci ay pansement dal summa yamsaha alayha top nak mu massa ci kawam manam buy japp mu massa ci kawam tim gi pour yekati ci sangay gi la wayaxil wala bok munon na ci sangu wayaxilu mu rahas sa'ira jasadihi mbollem jëm mi manam lool la quoi c'est-à-dire ñaar possibilité mo nekkon moy mu tim soit day tim wala bok mu gis ne mën na sangu lepp ga bu fekente ne fi mu dal mën nako tak bande fofu non ki rek mu teudi tak fi ben affaire bo xamantene du laal bobbi leg wowa bu yexse fofu day massa ci kawam rek lool mo tax tay kay nit su amé gum ci place yi mu wara jappo par exemple baram ñu jël exemple bi gëna plus baram bi tay do tak baram bi bu fekente ne ben fi rek la deug dang voilà comme ni yenn gaay def erreur yi ñi def tak baram bi yeb bandage ko bok bu ko defé ñu dédé du nonu tamit da ngay rek def ki manam genre moy affaire bobu comme bay wa li nga xamantene mo koy amna luñuy taf ni nga diko ci taf ba ki bobu pansement voilà pansement la ngay def mais doko bandage su fekkentene nak par contre mëno def luddul bandage nga bandage mais pansement bi rek ngay def bu ko defé nga mëna japp mais massa rek ci kaw manam ci kaw lolu kon hadith bi comme ñu xam ni sunan abu dawud hadith numéro 336 ibn majah 578 ibn ahmad ibn shafi ahmad shafi rahmalahu bi mi tahqiq al musnad mu musnad mom ahmad hadith ci tom bi hadith numéro 330 ngi ci deng nga wala ibn majah 464 lako solo deng nga kon mu ne solo nako tam ci 464 manam fa akhbara kon da nga gis ni ci hadith bi annal jahla naka ak reer kat daun febar la wa anna shifa'a wa tasafara as-su'al moy laj wa qad deug deug akhbara khabarana subhanahu gatcha ngala ma mom sama borom subhanahu wa ta'ala nga xamantene deñ na ci mbolam wañeku yi khabarana anil qur'an ci mbiru alquran annahu shifa'un alquran safara la fa qala allah borom bi subhanahu allah bur yalla ta'ala kawena mu dal ni wax ni walaw ja'alnahu qur'anan a'damiyyan laqalu lawla fustilat ayatu عجمي وعربي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء سوره فصلت ايه 44 من ولو جعلناه اي بن كو ديفون قرانا مو نيك القران موم القران نكو جانغ مو نيك عجمي ني ديكو لاك مانام مو نيك او لاك مانام نيكول عرب دال مو نيك بنن لاك بودو عرب لا قالوا جنان كون غاي داني واخني لولا فصلت لو تيري وون ني تيكانتال ايات و ايام عجمي مانام mbaadu dañuy wax lak bi mu nek ajab manam mu nek waxu lak kat wa arab yunte yenen te bi nek arab sallallahu alaihi wasallam nan la yenen te bi ñewé nek arab ñun ñu né arab mom mu ñu lak lenen téwu ñu ko firu qul waxal ne huwa mom alquran dal lil ladina amanu manam shifaa'un hudan jubla dem jubla wa shifaa'un ak safara lil ladina amanu ñen ñi nga xamanteni ñom ñoy ñi gëm ñi ñom kesse la nek safara ci ñom wa qala musa ibn subhanahu wa ta'ala del waxne wa yunzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa nunzilu wacce nañu min alquran ci alquran manam bo min bi manam def nañu alquran ma lo xamantene huwa mom kat shifaa'un nek na safara mom alquran wa rahmatun nek yermane lil mu'minin ñel way gëm motax mu neela wo min baatu min bi nek ci wa nunzilu min alquran min bo hauna fi li bayanul jins day leral jëm ji manam limu don lal tag ay de nekul ne lenn ci alquran moy safara bu ko firé non bu ne wacce nañ ci lenn ci alquran lu meuna safara lat dedet day leral ne alquran lepp day safara lat fa innal qur'ana li wer bo moy alquran kulluhu lepp shifaa'un safara wa rahmatuhu ak yermal lu meuna nel way gëm ni kama qala kib li nga xamne non la ko waxe mom ay ya sun borom subhanahu wa ta'ala fi ayati ala dal mutaqaddima bi jitu bi fo ho mom nak alquran shifaa'un moy safara lil qulubi ñel bolem xol yi min da'il jahl ci febar reer wa shak ak bi sikki sak war ray bi ak di deng falam yunzil yalla waccul allah waccul muk allah borobur yalla subhanahu wa ta'ala te kawenam mina samaawi tukke ci asaman shifaan ak safara khatun mukk musu ci wacce ben aama bu gëna mat wala an faa du caagne bu gëna jariñ wala aama du caagne bu gëna reuy wala an jahad du caagne bu gëna matale te meuna texel fi izalatid da'i ci di dindi febari min alquran ka alquran safara yi existe yeb bi ci gëna mat gën ci matale gën ëpp ci njariñ dakk ci yobbu dakk ci dindi febar moy alquran waqat deug deug bo beugé ma jox la benen misal manam lu koy deug deugural safata saxna fi sahihayn ci ñaari sahih mu sahih bukhari sahih muslim budé al bukhari mi ngi koy ni hadith numéro 2276 muslim 2201 manam min hadith abi sa'd hadith abu sa'd al-khudri radhiyallahu ta'ala mun qala intalaqa wayna intalaqa demonna nafarun aw kurel min ashabin nabiy ci sahaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam fi safratu ci aw tukki wo xamne safaru hañoko tukki won hatta nazalu mbetani wacc ala khayim ci aw koñ wala bok aw dekk su ndaw min ahya al arab ci koñ wala dekk arab yi fastadafuhum ñu landen ni len ganale ñu fa abaw ñu bañ ay dayfuhum ñu ganale len fa ladaga mu dadi fet sayyidu zalikal hayy sangu bobu le koñ bobu le dekk manam ab gille ab aw jaan fet ko ha fas aw jitt jam yam mat waaw dako mat fa saaw ñu dawlo ñel ko bi kulli shay'in ci bepp mbir ci fepp na ñu jëm ko sakol nepp luñu def han lepp luñu def rek fa lam yan faaw jarñu ko shay'un dara fa qala ba'dhum am len ci ñom wax lu bepp ñel len la ci def law ataytum bu ay way bo len dikke won haulaay ga yele han arrahta manam kurel su ndaw se Allah bi nga xamne nagalo dañu waccion la allahu khayru sax day an yakuna mu nek indahum fa ñom inda ba'dhum fa lenn ci ñom shay'un dara la yanfa'uhu fa atawhum ñu dikke ko manam ñu dikke gaay fa atawhum fa qalu ñu ne ya ayyuhar raq e yeen bolo so ndaw ci inna sayyidana nak suñu sang wakat lu dega dañ ko fet kat dañ ko mat jano da ko mat wa sa'ayna te kat tukki nañu te kat ki dañ nañ ci wala loxo ñel ko bi ko lisen ci lepp def nañu na la yan faxu jaruñu ko sayum dara fa hal inda ahadin ndax amna fa hal ndax inda ahadin ñel nak manam ne nak ci fawetu kenn min kum ci yeen sayum dara fa qala ba'dhum am len ci ñom ñune ci gaay sahabay naam ahankay wallahi waat na ci yalla inni la arqa man li web won moy man damay mocc damay luggu walakin way wallahi deug laqad tadakhnakum ñun kat dañ leena waxon ngeen ganala ñu falantu dayfuna way ganala wolen fama ana man kat kon nekuma bi raqim di luggu hatta taj'aluli mbete ngeen defal ma joolan aw joolu moy ak fay joolu moy tay buma ne bokut ak comme tay buma ne sama auto dafa reer kuko gis 1000 euro ngi ni pour kuko gis legui de sa fait yow nit ki bu deme fi ba ak gis ko bu ko inde nga jox ko 1000 euro yi waaw su fekente ne nak daj na choono bu ne te jottu te gis bir mi do ko fay dara lool moy jox choono bu ne choono bu meuna daj manam bu debone woor aduna bi yef pour woor auto bi te gisul auto bi tamit yow do ko fay dara parce que yo da nga ni won dal bu ko gisse ding ko fay wala condition lool la kon bu xolul deful en fo xor rek gis ko tamit donc wala bu xole rek wala bu xole rek gis ko deful ben effort dang koy fay wala lolay jox la wala bokku tak al ijara moy ngeen ko dang may ligeyal nangam ngeen wax ni par exemple heure nangam la lay fay manam lolou mu reuy sur affaire mu bañ ko reuy sur dang koy fay parce que def na choona ji voilà par exemple nga diko voilà dama dañ moy ligéyal nangam voilà boma jaayale nangam ma fay la nangam yoy al ijara la deug legui lolou bam ko waxe mu ne legui nak mo mu ne kon fokk dal nga fay ma lo xamne buma ko luggé nga am lo ma dox fa salahum ñu yewen te ñom han manam ñu mujju di manam di waxtan ba jubo dal halaqati en ci dok minal khanami ci gattu wam yoron manam ni dal len ci gatti danañ ko jox moy xar wala bay dal fan talaqa ñu dal mu dal di wey yatfulu alayhi mu dal di tuflu ci fa luggu fam ko fet fam ko jaa ko mat waaw mu luggu fofu mu tufli fa alay fa wa yaqra mu jang alhamdulillah rabbil alamin suratul fatiha alhamdulillah rabbil alamin fa ka annama nushita min iqalin munen mu melni rek dagn ko firi ci ab tak tak buñ ko takkon waju jek jek rek ni fecc juk fantalqa yamshi muy dox dimay wa ma bihi qalabatun te amutul ben len lu muy tawat ci febar fa awfawhum ju'lahum ñu matal leen nak niñ leen waxon ne dañ leen koy dox dañ leen koy fay alladhi nga xamna salahuhum alayhi ci lañ jubo won fa qala ba'dhum am leen ci neen bu wax na iqtasimu way nañ seddo affaire bi seddo leen gay fa qala mu wax alladhi ki nga xamne raqamu mom mo lugon ne ko la naf'alu duñu def dara hatta nati am beta ñu dikke an nabiyyu yaronti yalla bi sallallahu alayhi wasallam fa nadhkuru lahu dhalik fa nadhkuru ñu tuddu lo xol ñen ko allah bi kanal mbir mi xew fa nan goro ñu xol ma yaamurna ana lan lañu diggal fa qaddamu fa qadimu ñu dik ala rasulullah ci yenen tib yalla bi sallallahu alayhi wasallam fa zakaru lahu ñu daal koy tuddo zalika mbir momé fa qala munew wa ma yudrika ana lan mo la xamal annaha ni mom kat fatiha ruqyatun day lugu kan mo la jangal ne fatiha day safar summa qala munew qad asabtum deug deug ni ngeen def nonu dong la nak iqtasimu seddo len wadribu li te na ngeen ma sagal na ngeen ma doral na ngeen ma joxal na ngeen ma cieurele ma kum and ak yeen sax man aw walla joxal joxal na ngeen ma ci joxale walla sax nga legi ibnu qayyim rahmalahu ne faqad deug deug asara amna jeexital hada dawa gile safara fi hada da'i ci bobule febar wa azalahu te mu yekiti ko deñal nako hatta mbete ka an lam yakun melni nekut won wo huwa te lolou kat ashalu dawa'in moy safara ci gëna yomb ci gëna woyef wa aysaru moy bi ci gëna yomb tamit walaw ahsana al abdu motax walaw bu fekkonte na ahsana dana rafetal na al abdu jamu yalla bi at tadawi namay safaro bil fatihati ci suratul fatiha la raa wallahi kon dina gis la ha ñel ko ta'thiran ak jeexital ajiban bu yeme fi shifaa ci safara yi mom mi ci bopam mom mi ci bop waaw mom ci bopam mi ngi netali fele ci benen terre bi ma daadu ju salikina parce que ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in la ko def terre bop mi ngi nan terre bi nonu tudde iyyaka na'budu ma daadu ju salikina bayna